Before takeoff, we kindly ask you to fasten your seat belts and to pull them tight. Our plane has 8 emergency exits located on both sides of the cabin. They are marked with the word exit. Illuminated path markings in the floor lead you to the emergency exits. In case of an emergency, you will leave the plane by way of slide rafts, which automatically inflate. Ladies and gentlemen, during our flights, the cabin air pressure will be maintained at a comfortable level. In case of sudden loss of pressure, oxygen mask will automatically drop towards the cabin ceiling above you. Please extinguish your cigarettes immediately. Pull the mask towards you and press the opening firmly over your mouth and nose. Then assist children in fitting the mask properly. Please read our safety instructions carefully. They can be found in the seat pocket in front of you and contain all important information. Our cabin attendants will gladly answer any additional questions you may have. Please note that smoking in the following areas is not permitted: in the non-smoking sections and due to safety reasons in the lavatories and in the aisles. Please adjust the backrests of your seats into an upright position and fold up the tables. Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Die sorte spejder på P3. Filmed in front of a live studio audience. God eftermiddag og velkommen til De Sorte Spejderes udsendelse den 11. marts 2008, direkte her på P3. Filmet direkte foran et live audience. En Panavision. High definition. Kære lytter, velkommen til De Sorte Spejdere. Ja. Og vi har været væk i en uge. We've been away for a week. Ja, hvad hedder det på dansk? En uge hedder det faktisk. Det hedder en uge, ja. Og der... Så er det lidt svært at komme tilbage efter arbejde. Ja, det er ned mod grøften. Der er måske nogen, der siger, når man har været på ferie, men det er jo netop det, vi ikke har. Vi har været på studietur, ja. Betalt af Danmarks Radios Uddannelsesfond. Og tipsmidlerne. Og tipsmidlerne også, ja. Og vi er kommet afsted til Amerika og er nu kommet hjem igen. Og er glad for, at vi kan sende den første udsendelse. Ja, og man vil allerede nu kunne mærke, at det har fået et hop kvalitetsmæssigt. Bare en hel introen i sig selv har gjort, at man tænker, at det var lige godt Sørens, var. Og også det, at vi nu har øvet os i ikke at tale i munden på hinanden. Det er noget, vi så over i Amerika. Det gør de meget derovre. Ja, og det er ligesom, når man har set det på fjernsyn og hørt det i radioen, så er det ikke. Så det er noget, man ikke gør. Præcis. Ja. Så vi benytter sådan et system, hvor du rækker fingrene op. Ja. Så vil du sige noget. Ja. Så rækker jeg fingrene op. Ja. Også derfor. Ja. Kan man kun lave noget. Den her samtale. Ellers får man en mild strøm igennem sig. Vi fører nu. Som det. Uden at det bliver i munden på hinanden, ikke? Præcis. Og det, jeg også er rigtig glad for, det er, at vores lytter er glade for, at vi er tilbage. Den første sms, som er tækket ind til os, det er... Undskyld, der skete det. Strøm. Skal I ikke snart på ferie igen? Så ved man, at det er bare dejligt at komme tilbage fra arbejde og sende. Det er en abonnent med taletidskort. Og hvis man har taletidskort, så kan jeg sige... Vi finder jer alligevel. Så behøves man ikke... Så betaler man muligvis ikke licens. Og det, så må man godt lytte med alligevel. Fordi hvis man har taletidskort, der ikke har råd til et rigtigt abonnement. Rigtigt abonnement, hvor man betaler for ting, man ikke får. Ja, det er nemlig rigtigt. Du har været meget glad for Telmor, mens du var på rejse. Ja, skønt selskab, ja. Som jeg også er ejet til at se. Ja. Som jo altså sætter nogle, man kan sige, fornøjelige priser på udlands roaming. Kære lytter, vi vil godt sige tak. Ja. Og vi vil gerne sige tak, fordi du lytter med. Ja. Og tak, fordi at du downloader vores podcast. Vi er kommet tilbage fra den her uges inspirationsstudietur. Studietur. Til Amerika er vi kommet tilbage fra. Ja. Til friske tal. Og en er tækket en mail med et Excel-ark i fra Morten Ramer, vores webchef. Ja. Som skriver, at ifølge februartallene af, hvor mange podcasts, der er downloadet fra Danmarks Radio, kan du tage nogle af dem, som ikke har fået så mange? Og det er ikke, fordi vi skal sidde og sole os øre og se os. Jo, så alligevel lidt. Men det er mere, vi har prøvet det tidligere at finde ud af, der var en podcast, det var Teatermagasinet på et tidspunkt, der var en personligt sted i Danmark, der havde hentet Teatermagasinet. Vi prøvede at få fat i vedkommende. Vedkommende har aldrig svaret. Den podcast, der har fået færrest downloads... Ja, det er en lidt trist historie. Det er jo et program, som i januar havde dobbelt så mange, som der har i februar. Ja. Så der er halvdelen af alle podcast-downloaderne er faldet fra. Ja. Fordi det fortælleteam, der er gået fra 2 til 1 downloads. Og det er jo lidt trist. Hvis du er en af dem, eller hvis den, du er ham, eller, ham hende, eller hende, der har downloadet Fortælteamen. Det er et PET-program, kan jeg logge med. Bilprogram? Nej, PET. Nå, okay. Send en mail. Det er sød at sende. Ja, og fortæl, hvad er det? Hvad fortalte de i Fortælteamen? Ja. Det, jeg så vil sige, det er... Så er der hilsen fra DR Slotskoncerter med to downloads, som virker som en mastodont i sammenligning, jo. Kan vi downloade den, og så afspille den undervejs i programmet? Det kigger jeg ud på vores stab derude. Der er ikke nogen, der lytter med i programmet. De kigger lidt ind i væggen. Jeg kan sige, at Slotskoncert-hilsen er gået fra absolut ingen downloads til to. Så er den eksploderet. På vej mod en succes. Og kære lytter, vi vil bare gerne sige tusind tak, fordi at du er blandt de 196.907 mennesker, der har downloadet en. Jamen, podcast for Anders, os. Det er da en Danmarks rekord. Eller flere. Ja, det, igen? Hvor var det? Ja. Ah. Tak. Nej, tusind tak. Og en ting, jeg bemærkede, det var, at nogen fra en anden radiostation nu også begynder at takke deres lytter, fordi de lytter med. Og det er, må jeg sige, et vagt plagiat. At når vi takker vores lytter, så mener vi det. Så er det jo ikke... Det skal man lige huske på. Ja, det er faktisk rigtigt. Tusind tak, fordi du hører også det her nummer, som jo er Amy McDonald, som jo snart kommer i vores radioprogram. Det gør hun nemlig på fredag. Velkommen så, ikke? Ja. Hun hedder Amy McDonald. Ja, og ganske ung. Og spiller i København på lørdag, tror jeg. På fredag. Fredag, undskyld, ja. Ja. Og er herinde og trakterer også. Spiller i Lille Vega, tror jeg. Og det man kan korrekt, stadig nå at købe billetter. Ja, men det er nok det, hvis den følger den tendens, så skal man nok gøre sig at købe dem inden fredag. Det synes jeg, man skal gøre, fordi hvem ved, pludselig er den udsolgt. Og vi er meget stolte af, at på fredag, der har vi besøg af Amy McDonald her i programmet, hvor hun spiller et par numre live. Og vi har jo også andre på besøg. Det har vi også. På fredag har vi også besøg af drengene fra Angora. Angora by Night. For det er sådan, at de er tilbage efter deres, vinterferie. Man kan Rune, sige, Esben og Simon har holdt vinterferie i, 6 måneder, ikke? Jo, 6 måneders tid. Og så har man så fundet tid til, at man så kan begynde at sende drengene fra Angora eller Angora by Night igen en gang om ugen. Og det bliver så om fredagen. Og fordi det der med 3 gange om ugen, hej, vilde dyr. Ja, der det er jo 3 gange en halv time. Det er helt oppe i nærheden den 11. time. Ja, den 11. time. De har også arbejdet hårdt. De, der er dog gået i gang for 2 uger siden, kan jeg forstå, med at sende. Ja. Men de er også tilbage. Ja. Anders, vi har været væk en uges tid. Yes. Og så kommer man jo tilbage. Det første, der sker, når man har været på så lang en rejse, som vi har, det er, at man skal have leverpostej og... masser af piraters. Og piraters, ikke? Og så er jeg bare, du ved, jeg er sådan en hund efter nyheder, ikke? Ja, så jeg er det, jo tosset efter nyheder, så jeg skal bare hjem til Tekst TV. Og så abonnerer jeg jo på alle landets aviser. Det gør så om morgenen får jeg en ordentlig stak med aviser ind i døren. Og de har fyldt rimelig op i postkassen, imens man har været væk. Det har de. Og der har jeg siddet og kigget og tænkt, er alt, som det plejer? Altså, ja, det er det næsten. Er det? Og man kan sige, vi har jo selvfølgelig monitoreret DR1, Fox News, TV2 og hvad de ellers sidder alt sammen. Ja. For at se, om der er sket noget i løbet af ugen, der er gået. Og alt er vel i virkeligheden, som det plejer. Stort set. Det her er blandt andet, hvad der skete i aftenshowet. Jeg husker, så vidt jeg husker, var det i går. Prøv at høre. Det nød. Og de nøder, de har sko, Mads. Det var du klar, godt. Det er godt. Tak skal du have. Godt ristet. Ja. Godt ristet nød. Det er en snak om Mads Steffensens nødder. Som er godt ristet. Som er godt ristet. Selv sammen med Mads Steffensen, som vi hørte, fik dej, altså bolledej, ud over hovedet i går aftes i showet. Nå. Som de hørte også lavet i den 11. time i går aftes, skal jeg forstå. Det er sådan helt andet. Altså dej. Ja. Så bolledej. Har vi... Programmet er jo ikke engang 21 minutter gammel, før du har sagt ordet bolledej. Nej, og vi skal faktisk på, hvad vi siger. Fordi vi har fået en klage. Eller en indsigelse. Vi har fået en klage, og det er fordi, at jeg er kommet til på et tidspunkt at bruge det kraftige, det stærke udtryk, kraftedme i programmet. Kraftedme relaterer jo til, at Anders beder simpelthen om at få kraft. Ja, eller der er i hvert fald en lytter, der har skrevet, at nu er hans datter heldigvis 100% rask i dag igen, men hun har været kraftsyg, og derfor gør det ondt på vedkommende, at vi har sagt kraftedme. Så det vil vi gerne undskylde. Det vil vi gerne undskylde for. Også i den forbindelse vil jeg også erklære, at jeg ikke kan tænke mig at sige pokker mig længere, fordi pokker, det er jo kover, eller det er jo kopper, det er jo den grimme sygdom, som man også, den godt nok udryddet på, når den ligger i et laboratorium over i Moskva og et nede i Atlanta. Lad det nu ligge. Rundt om hjørnet på Serum Instituttet. Og så har vi noget på Serum Instituttet, hvor vi lige har en bødt stående med noget, hvad hedder det, kopper for helvede? Ja. Men når man siger pokker mig, så er det jo altså også den samme sygdom, man beder til om at forramle en. Og igen, det vil ikke ske herfra længere. Nej. Jeg har selv fået vaccineret. Er du blevet koppevaccineret? Det er ikke gammel nok. Jeg blev langsynet. Det blev man jo ikke. Dengang, der fik man spark i røven om kopvaccinen, så var den dag gået. Det gør man ikke mere. Nej. Tror jeg. For din udryd. Ja. Så har vi også lyttet lidt på, eller set lidt på Deadline. Der er heller ikke, der er alt også, som det plejer at være. Prøv at høre, det var der sker. Altså, for mænd handler det om at knulle. Det er Adam, tror jeg. Hedder han ikke det? Altså, for mænd handler det om at knulle. Adam kan man genkende, og det er en af de ting, vi har observeret ved, at der er set amerikansk fjernsyn, imens vi har været i Amerika. Det er nemlig på CNN, at der er en stor kendt nyhedsperson, ja, som har briller på, så tager han dem op i panden, eller han tager dem helt af, så tager han dem af på igen op i panden. De sidder op i panden. Når han laver op- og nedlæg. Og det er jo, kan man sige, jeg siger ikke, at ham Adam her fra Deadline... Altså, for mænd handler det om at knulle. Han har stjålet det fra ham, det måske. Jeg tror, det er CNN, der har stjålet det fra ham på Deadline. Og i øvrigt må jeg sige, det er meget det, vi har lagt mærke til ved at monitorere amerikanske medier denne uge, der er gået. Der er forbløffende meget, som amerikanerne har stjålet fra dansk fjernsyn og radio. Ja. Det må jeg sige. Der har der været ret rystet over at se så mange koncepter, som de helt skamløst har napset. Ja. Men en ting, som ikke er, som det plejer, og det skræmmer mig bare lidt. Jeg har modtaget følgende sms, Anders, og jeg ved ikke, hvorfor jeg har modtaget den. Men spændende, at du har fået sms. Jeg har fået en sms. Den tækket ind i går. Tækket den ind? Prøv at høre. Ja, det siger man jo. Er det en sygdom, skal man tage på? Telex. Ja, jeg har fået telex. I begge ben. Der står jeg. Hej, Anders. Hvad er en Sididada-dag? Hvis du har tiden, så ring til mig med venlig hilsen Danny fra Sididada. Åh, oh, det er uhyggeligt. Så tænker jeg, hvad er der sket, når man kommer hjem, og så får man beskeder? For det første, hvordan har Sididada fået fat i ens nummer? Hvordan har de fået en telefon? Skal man til at skifte telefonnummer? Ja, det skal man nok. Det skal man ordentligt. Eller er det noget med Godmorgen P3's send en krammersang, hvor de synger noget med Sididada deri, og så er vi automatisk rodet ind i Godmorgen P3's? Det håber jeg ikke. Det håber jeg sat med heller. Danny, de har den høje. Det er den lille, jeg tror, det er den lille. Nå, okay, så er det ikke så meget. Nej, så er det lige meget, så okay. Det fair nok. En ting, som er stor, efter vi er kommet hjem, kan jeg forstå, det er, at Ekstrabladet har skiftet layout. Det skal jeg love for. Og jeg forstår det ikke. Det er jo det er en ren urban kopi. Urban, ja, gratisavisen Urban har jo også skiftet layout. Ja. Og jeg så også layoutet straks, hvis de holdt flere amerikanske medier. Ja. Og det er egentlig ret forbløffende, at det er stjålet endda før, det er blevet offentliggjort i Danmark. Ja, det er lidt uhyggeligt, men symptomatisk. Om et øjeblik skal vi direkte ind på Ekstrabladets redaktion, kan jeg forstå. Ja. Men her er det først. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det er dig, der har valgt den. Drøj timingen. Vi hører den nu. Det er godt. Strokes, det er da det, de hedder, og nummeret, der hedder Razorblade. På vores hjemmeside, dr.dk/spider, kan du klikke dig ind, hente vores podcast i øvrigt. Altså, der er ikke rigtig nogen nye, men det kommer der i dag inden kl. 18. Og så kan du også klikke vores playlister, hvis du vil se og lidt høre, hvad det er, at vi netop har spillet i programmet. Den bliver opdateret hele vejen undervejs i programmet. Ja, det er filosofen, der står for den del af den fest. I Ekstrabladet, hvor jeg har arbejdet mange år, som er en dejlig arbejdsplads, der har man jo i de seneste år indført et slags evalueringsskrift, hvor man hver uge ligesom over for medarbejderne sådan giver et overslag. Hvad sælger, hvad sælger ikke? Altså, hvad er historier, der er i avisen, som vil sælge godt? Ja, ikke som vil, men som har gjort. Som har gjort. Mm-hmm. Og ud fra det laver man så avisen? Eller forsiden? Nej, ja, det er jo sådan lidt bagudseende, ikke? Man siger, den, der solgte, så for eksempel er her, den, jeg sidder med her, torsdag, bedste fladskærm til under 5.000 kroner, gav et mere salg på 4.900 aviser, hvorimod lørdagens en kombination af X-Factor og digital tv, altså hvad for nogle skal du købe, gav et mere salg på 7.700. Men hvordan ved de, at det er, at det er digitalt fjernsyn, som har givet mere salg, og ikke en historie om, hvad ved jeg? Det er fordi, en gruppe unge, der har gjort et eller andet, eller en anden god historie? Det er fordi, det er det, der står på forsiden, det er folk køber avisen efter. Okay. Ifølge chefredaktøren, som jo hedder... Falbert... Nej, ja, Madsen. Det er jo ham der Madsen der. Falbert Madsen. Men spørgsmålet er, for eksempel, fordi det her bemærket, Anders, at BT jo tit gør, og det er jo Ekstrabladets nærmeste konkurrent, og BT er jo i frit fald. De sælger ikke særlig mange aviser. Nej, det gør Ekstrabladet heller ikke. Oplæstallet er faldende, og læsertallene er heller ikke, som de var i de gode gamle dage. Ja. Men BT, de fleste forsider, den største del af eller den største del af det er et eller andet med, her er den billigste ferie, eller i sidste uge, eller forrige uge, var det noget med... Stortest af mobiltelefoner. Ja, eller stortest. Her får du de billigste spejlreflekskameraer, eller digitalkameraer. Den solgte i øvrigt ikke, kan jeg fortælle. Hvorfor? Fordi, og det fremgår det her brev. Konklusionen er, står der, er der to ting PT, der kan sælge tabloidviser. Et, forbrug, men kun når det er noget konkret orienteret, mod en besparelse eller en udvælgelse af de bedste produkter til lavpris, som alle enten skal udskifte eller ønsker sig, f.eks. fladskærme, bærbar PC, bil og ferie, men ikke digitalkamera. I hvert fald ikke til 3.000 kroner. BT havde et minussalg på 3.000 på digitalkameratest, hvor kameraerne kostede 3.000, formentlig fordi de var for dyre. Og så er en anden ting, der også sælger. Ved du det her? Nej. X-Factor. X-Factor. Hvis du tænker, der er der pokkers mange forsider med noget med X-Factor i øjeblikket BTX-bred, så er det sælger. Men det interessante er, at på selv en avis som Politiken og Berlingske Tidende, ja. De kan ikke nære sig. De har formodentlig lavet selv samme undersøgelse, fordi på Politikens hjemmeside og i Politikken, ikke bare i byentillægget, som jo er med hver fredag der, vel? Nej. Eller hver torsdag, hvor det er. Ja. Det er ikke. Altså, i kultur, i magasinet, der var der en artikel om, at nu kunne man snart møde alle X-Factor-deltagerne. De tog på tur til sommer i forskellige storcentre. Det var jo nyttig information at få, som Politikken læser, kan man sige. Eller i Berlingske Tidende, hvor at Thomas Blachman jo nu er det store orakel for dansk musik generelt. Han er redningsmanden for dansk musik på fjernsyn. Ja. Og der vil jeg da lige sige, der var 1,8 millioner, der så X-Factor til Sydlandet i fredags. Og det er flot, og det er rigtig godt. Ja, det er det. Men, og jeg kan huske på et tidspunkt, Anders, du sagde, da vi snakkede om det her i programmet, at det, der var lidt farligt, det var på en tv-produktion generelt. Det var, at så fik man turjakker, for eksempel, og så står der rejseholdet bagpå, ikke? Eller, ja, man begynder at få det hemmelige sprog og hemmelige håndtryk og sådan noget. Ja, fordi man går meget sammen. Og ja. Det skulle man passe på, at det ikke skete på X-Factor. Det kunne jeg godt være lidt bange for ved at ske. Og det tror jeg er sket. Fordi vi har været væk en uge, vi kommer tilbage, og så er det ligesom om, at de er blevet hævet op på en helt ny hylde. Altså, ja. hvis livet var en tombola på bakken, så er de altså frit valgt på alle hylder i øjeblikket. Jeg har da aldrig set noget lignende. Ja. Og det kan trække en forside med, at Remé har en anden tysker sang, som måske er et plagiat. Ja. Det er mærkeligt. Men det er altså stadig kun et fjernsynsprogram. Ja, og det, jeg kan sige med hensyn til nyheder generelt, det er ting, der er absolut notorisk ikke sælger, så er det Mohammed Krise 2, hardcore krimisager og Søren Gade, der taler ud. Det har alle sammen fuldstændig frit fald. Og så kan jeg sige, at ugeopladet for... Så Søren Gade, der sad forsvarsministeren, der lavede det store interview i BT... Med sin hustru, der med død. Sin hustru, der er døde. Det solgte ikke. Det solgte ikke. Mohammed-krisen, som jo altså er dog alligevel en nyhed, kan man sige, den solgte ikke. Og hardcore krimisagen, som var dolket ihjel og smidt i vandet, de gav alle et salg under de sidste 10 ugers gennemsnit for den dag, blev bragt. Hvorimod bedste fladskærm til under 5.000 kroner, den solgte som død og helvede. Hold da kæft, det er nyheder, du. Ugesnittet er 86.000 for Ekstrabladet og 78.000 for BT. Jeg er rigtig glad for, kære lytter, at vi om et øjeblik kan præsentere ugens første programoversigt. Ja. Altså det indhold, vi har valgt at bringe i De Sorte Spejder i dag. Men nu skal vi altså lige festligholde, at 73-årige Leonard Cohen har valgt at komme til Danmark. Ja, hvornår er det? Ja, det er den 7. juli, Anders. Han kommer også til Aarhus. Han kommer også til Aarhus? Han skal lave slotskoncerter sammen med Jakob og Kjeld, eller hvad hedder det? Nej. Finder bare... Jakob? Ja, det er bare slotskoncerter. Jeg bliver bange, når der står slotskoncert. Men hvornår spiller han? 7. juli i Rosenborg Slot. Jeg kan ikke huske den anden. Det er 5. juli. 5. juli? Ja, det tror jeg korrekt. Ja, tak. Samtidig med der Roskilde Festival, så er der lidt til alle aldre. Men der kunne Roskilde altså ikke få fingre i her, men man kunne godt booke ham til at stå og spille for en kronjuvel. Det er lidt ærgerligt, men det kan nå at ændres. Vi skal have billetter her. Femte juli spiller han altså i København, og den 6. juli i Aarhus. 7. juli. Han skal lige puste ud en dag. Der skal Moffa lige have lidt tid til at komme over. Han er jo 73, vil jeg sige. Og det er også sige, at det var ikke meningen, at han skulle have været på en verdensturné nu her. Men det er jo fordi, han har siddet i et kloster oppe i Sierra Nevada-bjergene i 7 år, og ligesom set meget ind i sig selv. Så kommer han ned igen fra bjerget, så har hans manager, og jeg er der kommet til at bruge alle Leonards penge. Det er uheldigt, og det betyder, at han skulle have haft en stille og rolig alderdom her i Los Angeles. Nu skal han så lige pludselig, fordi han er fuldstændig ribbet for penge. Det er synd, men det er jo det godt. Er det en rigtig historie? Det er fuldstændig rigtigt. No. Han har lagt sagen mod hende, men altså, der er jo ikke rigtig så meget at gøre, fordi at han har ikke rigtig haft tjek på de der penge. Han har aldrig rigtig gået så meget op i det. Det er ikke lige ham. Han har ikke lagt særlig velhavn. Jeg tror ikke, han havde en vildt stor formue, men nu har han i hvert fald ingen penge. Det er også derfor, han skal afsted. Det er 73 for fanden. Det er ligesom ham, den norske Liverpool-forsvar der også. Samme historie. Her er De Sorte Spejderes programoversigt for i dag. Vi skal fejre en fødselsdag. 50 år fyldte han den 2. marts i sidste uge altså. Eller ja, det er omkring. Jens Arnsen. Jens Arnsen, skuespiller, som jo også er De Sorte Spejderes officielle speaker, har man kan høre på vores jingler, som vi i anden time i dag vil spille ekstra mange af. Fordi det er sådan, at Jens Arnsen, han jo også er betalt via, hvor mange gange, at vi afspiller jinglerne i radioen. Derfor har vi ikke spillet dem så meget, som vi burde. Men Jens Arnsen, han fylder 50. Vi skal sige tillykke. Så er der en venlig lytter, der hedder Mette, som har gjort os opmærksom på 2 historier fra TV2's hjemmeside, vi bør læse op. Det gør vi. Ja. Så er fugleinfluenzaen muligvis på vej. Ja, altså igen. Ja. Kan man sige, at den er muteret. Ja, okay. Og så har vi, det har vi dog gjort, snakket om Ekstrabladets nye layout. Eller det gjorde vi ikke rigtigt. Ikke rigtigt. Vi snakkede bare om, hvordan... indholdet i avisen er. Ja. Jeg synes, I hørte, at den ligner Ekstrabladet, ikke? Mm. Den er jo grim. Ja. Jeg ved godt, det lyder helt morfagtigt, og der kommer rigtig mange, der skriver ind. I øvrigt mener jeg, at Ekstrabladets nye layout er helt til hunden, ikke? Anders, er der sket noget, mens vi har været væk? Det er et indslag, som vi kører over hele programmet. Ja. Ja. Man kan godt høre, det er virkelig et program, der er stort, ikke? Så, Lufthansa, der har vi allerede været. Ja, tak, men vi kan da godt lide, det er kun fordi, når man er ude at flyve, så er man bare glad for at flyve med et flyselskab, som er så luksuriøst og så godt som det, vi fløj med. Ja. Hvor at der virkelig er meget plads. Ej, ja, vi fløj jo billigt, og det skal man jo, fordi at det er jo, ja, kan man sige, uddannelsespuljens penge, vi har fløjet for. Tipsmidlerne, vi har fløjet for. Og derfor er der jo ikke noget første klasse her. Det er ikke Rit Bjerregaard-sæderne, vi sidder på. Der sidder lille M på vores boarding pass, og det betyder monkey. Nemlig nede på række 40. Det er der, vi sidder. Hvor kan du finde os? På række 40. På række 40. Og der sidder vi nede. Ja. Vi sidder der lige ved siden af der, hvor udtrækket fra toilettet. Ja. Og på den ene side, og motoren på den anden side. Og der vil jeg sige, hvis man skal flyve til New York, så flyv da. Flyv i himlens navn den længste vej. Og med Iceland, det er. Det er den helt perfekte vej, lige at flyve fra København til Reykjavik, vente lidt, og så flyve videre fra Reykjavik til New York. Sige, Reykjavik har en forbandet flot lufthavn. Det er en sindssygt flot lufthavn. Ja, den slår Gardermoen. Absolut. Men prøv at høre. Hov. Ladies and gentlemen, during our flights, the cabin air pressure will be maintained at a comfortable level. Og jeg var ked af, at vi ikke fløj med Lufthansa, hvor det her jo kommer fra. Please extinguish your cigarettes immediately. Please extinguish your cigarettes immediately. Mm. We have ways of making you extinguish. Corrigan, you got it what you wanted. Eller som man siger på DR2. Hvis jeg nu var død, så havde jeg ikke kunne sove så længe. Hov, det var da vist vores gode ven. Adrian Hughes. Og det er et fantastisk godt program, de laver, vil jeg sige. Vi sender jo i dag. Jamen, der vil jeg da sige, må jeg ikke? Det kan da godt virke lidt pludselig grebet ud af luften. Men jeg har bare lidt pludselig fået lyst til at sige. Jamen, prøv at høre. Jeg synes, det er godt. Jamen, hør her. Prøv at høre. Der er godt nok pange på rødbeden her. Ja, og det er det, der er. Og der er en mere. Andre mandedrømme finder vi i Afghanistan. Eller hvad med den jeg her? Jeg vil helst høre en historie om mig selv. Ja. Det er smagsdommerne, som jo sender hver torsdag på DR2. Og hvis jeg var dig, kære lytter, så vil jeg se det. På torsdag. På torsdag. Det er, jeg vil sige, det er... Det er et godt program, Anders. Det er primært det, jeg gerne vil sige. Og så synes jeg, at der er forskellige gæster inde og udtale som det der hende. Jeg synes, nogle af dem, og det skal der ikke være nogen hende, nogle af dem har da været lidt lange i spyttet, som din man bror har været derinde. Ja, og det er da sjovt, at man skal have en hjerneforsker ind og... Snakke kultur. Svare til, at vi tog ud og begyndte at operere på Hvidovre Hospital. Det gør vi jo ikke, men lad det nu ligge. Men jeg kan da forstå, på torsdag, der er lige sjovt, at der er faktisk mine tre yndlingsanmeldere derinde. Ja. Det synes jeg er fedt. Ja. Jeg spørger det godt. Kan du ikke bare sige, vi kan ikke sige mere end det, vi siger nu, så bliver vi nødt til at slå nogen ihjel. Ja, og det men se med på torsdag. Det tror jeg, man vil blive glad for i længden. Ikke? Mm-hmm. Ude og hjemme er kommet. Vi skal kigge ud af hjemme, og det synes jeg, vi skal gøre allerede om lidt. Så er der top 10.000. Ja. Så skal vi tease for vores programmet. De sorte spejlers. Tease betyder ingen at drille, jo. Ja, eller, ja, okay, så skal vi gøre reklame for programmets ekstremt store indflydelse. Ja. Inden for lokal medier. Ja. Fordi, kære lytter... Det er begyndt at blive lidt frygteligt. Vi er blevet vores største fjende selv, ikke? Er det ikke det? Er det ikke rigtigt? Vores succes er begyndt at løbe som flydende guld ud af ørerne på os. Og det er lidt for viderekvægende der. Ussel mammon. Ja, det er rigtigt. Det største, der kan ske... Ja, og det er sket. Og det her må ikke endelig ikke opfattes arrogant på nogen måde. Nej, overhovedet ikke. Vi har været i Godaften Danmark her for et par uger siden. Ja. Ja, det var fedt. Det var en stor oplevelse, Vanessa Michelle Bélez. Hun er ikke særlig høj i virkeligheden. Nej, det er hun ikke. Meget sød. Utrolig sød. Og hvad hedder det? Jeg tror, det er en størrelse 35, hun bruger. Men Anders, prøv at høre. Det kan ikke blive større. End? Kære lytter. Vi når ikke meget højere. Nej. End det, der er sket. End det, der kommer til at ske i morgen. Som er. At vi kommer med i Se, der sket. Ja. Ja, spørger du nu, hvad er set der sket? Det er jo... TV2's potpourri over lokal-regional indslag fra det hele... Det er regionernes fælles program, hvor man tager det de største historier. Det creme med det, der er sket på TV2's regioner, altså TV2 Lorge, TV2 Nord, TV2 East, hvad de hedder. Man tager, ligesom hvis man har en skrotplads, altså uden samling i øvrigt, så det aller fineste stykke skrald, det ligger man hen ved indgangen. De kan stadig ikke nå at tage ikke slaget ud, så jeg vil da ikke sammenligne det med en skraldespand. Okay, en akvarieforretning. Det allerfineste fisk ryger ud i vinduesakvariet, ikke? Ja, sådan. Sådan der. Eller som de siger på DR2. Jeg vil helst høre en historie om mig selv. Om et øjeblik, kære lytter, ikke? Mm-hmm. der skal vi også præsentere en top 10.000. Ja. Og så skal vi i dag have ringet til Kasper, vores ven fra Thy. Vi skal ringe til Grønland. Og vi skal sige undskyld til Kasper. Det skal vi også. Hvorfor? Fordi vi ikke takkede ham. som vi burde, har der nogen, der har sagt. Det kommer vi tilbage til. Vi tager det senere, og så skal vi selvfølgelig spille Tættes Bingo. Max Barkley og Crazy, du lytter til De Sorte Spejder, som jo sender her direkte på P3. Vores første udsendelse efter en uges bortrejsen til Amerika. Tak fordi du lytter med. Flere lyttere har spurgt, der er der også sket en masse inde på, altså det inden for det område der, som nogen har valgt at kalde politik. Ja, det er vi klar over. Og derfor kan vi sige, at vi i øjeblikket arbejder på at få besøg umiddelbart efter påske af landets finansminister og muligvis landets kommende statsminister. Ja, det håber vi jo. Lars Løkke Rasmussen. Altså. En kær ven af programmet. Vores husven, kan vi jo godt tillade os kalde. Det vil du godt sige. Altså vores muldvarp på Christiansborg. Man kan sige, på selve valgaften, da vi interviewede Lars Løkke Rasmussen, der har han jo valgt at tage hans knægt med. Ja. Og vi har sat sig på, at Lars også tager Sønneke med. Det var en opbakt knægt, lad mig sige på den måde. Det kan man sige. Men hvor, det er også Lars Løkkes søn. Det er jo, ja. Det er lykkelig dreng. Lykkelig dreng, som man siger. Anders, jeg håber jo, at Anders Fogh Rasmussen skal være præsident for EU. Jeg håber, at han skal være præsident for hele universet. Fordi er der noget, der kan tilfredsstille mands ambitioner, så må det være noget i den retning. Ja. Hvad er din holdning til den, sagde Anders Breinholt? Det ved jeg egentlig ikke. Der havde du ikke rigtig nogen holdning, kunne jeg mærke. Jeg kan bare godt lide, at Anders Fogh Rasmussen har lavet et interview i Politikken, udenbart inden han skulle over besøge Bush. Når røvslikkerne siger. Hvor han jo fortalte, at... og nu det er bare citeret, som jeg kan huske det, ikke? Efter hukomsten. Ja, og citeret, som jeg kan huske det. Okay, det er flot sagt. Det er flot. Du har klokken været i Amerika. Klokken er gået hen og blevet så meget som... husker ikke så meget. Bakker bare med sidste uge. Kan jeg mig ikke huske? At tog jo er så gode venner med George Bush, at det der fængsel der i Irak og Guantanamo, det er bare små torne på vejen mod det større mål, som de kæmper sammen om. Og man kan sige, det der var det fede ved at være i USA samtidig med vores statsminister. Ja, det var, man mærke den enorm respekt. Den store respekt for de amerikanske medier, og den kæmpe pressedækning, der var på, at Anders Fogh Rasmussen er en ud af kun 10 eller 11 statsledere i verden, der har været hjemme privat på Bushes ranch. Jeg tror, at George W. Bush er så overset i øjeblikket, at selv vi kunne have gået en tur ned til hans ranch. Jeg tror, hvis man har ringet og sagt, prøv at høre, det skulle vi da måske have gjort, så var man kommet ind. Men så var man også blevet taget imod ham. Men der, jeg tror faktisk, det var i Politikken, der var en god lille notits om Anders Fogh Rasmussen til sydlandet. Han er jo, har jo fobi over for bakterier. Han er ikke fobi, han er bare opmærksom på. Og der vil jeg da godt sige, det er ikke en tosset ting. Overhovedet ikke. Har statsministeren været syg? Nej. Det er han i Audi? Ja. Og da man kunne læse, jamen, det er faktisk rigtigt. Og da man kunne læse den, og så, at Bush kommer direkte fra vores fiske, og krammer Anders Fogh med en der meget svedig skjorte, der ved man, han har bare tænkt, fiskefinger og sved. Men forestil dig, har været Anne Mette, og så ligge der på ranchen. Anne Mette er jo, undskyld, jeg siger det, og det er jeg meget glad for. Hun er jo børnehavepædagog. Ja. Og ligge og tænke på, okay, jeg er børnehavepædagog til daglig. Det er i forhold til det, min mand laver, og dem, jeg besøger nu, der er det jo et lidt almindeligt job, kan man sige. Det er et godt job at være tak til alle dem, der gider være det, og passe på andre folks snotunger. Men så at ligge i sengen der om natten på ranchen, og så tænke, jeg kniver mig lige i armen. Det må være en stor oplevelse. Jamen også det, jeg tænker, er det Anders, eller er det George levet siden af? Fordi de lignede jo hinanden, så man næsten blev helt angst. Ja, det er rigtigt. Man kan bare sige, det der gjorde, at man kunne se, at George Bush, han er vant til at gå med jeans eller cowboybukser, det er jo, at han bærer dem, som cowboybukser skal bæres, ikke helt op under armhulerne, og med et Jack and Jones bæltespænde, hvor at George Bush jo havde valgt at tage et rigtigt American Eagle, du ved, et eller andet. Det er korrekt. Hvor at få, de sidder af frøkærbuksen, sidder lidt langt. Navnen. Der ville jeg da købe et par Levi's eller et par dieselbukser, hvis jeg og var... Og det er ikke sådan noget mærkelideri, altså, men det er bare, at de har en god... de sidder lige der, hvor de skal, så når man bøjer ned, så kan man lige lægge en 25'er i sprækken. Anne Mette et par med 60, ikke? Jo, det vil være. Hun er sød, hvad end hun har på, vil jeg sige. Og jeg håber, de fanger en masse fisk. Anders, vi skal læse op. Du skal læse op fra et af ugebladene. Ja, det er hjemmet. Ja. Det må man sige, det er tilbagevendt ugebladet. Lige 2 sekunder. Ladies and gentlemen, during our flights, the cabin air pressure will be maintained at a comfortable level. Please extinguish your cigarettes immediately. These are actually quite smelly. Hjemmet har en vidighed. Jeg kan en vidighed. Skal jeg fortælle den? Ja. Okay, men jeg måske oversolgt den lidt. Okay. Et Lufthansa-fly er ved en kedelig ulykke landet på vandet. Passagererne er overlevet, og så er det, at kaptajnen, han siger i det, der hedder intercom. Ja. Altså, du skal høre efter, ellers vil jeg slet ikke. Jeg lytter. Okay. Så siger han, will please also passengers who are able to swim place themselves on the left wing, and also passengers who will not swim Patient says for the right wing, og så gør folk det. Og så siger han, to other passengers on the left wing, I see, start swimming. And to you on the right wing, thank you for flying Lufthansa. Det er den. Please note that smoking in the following areas is not permitted. In the non-smoking sections and due to safety reasons in the lavatories and in the aisles. For takeoff, we kindly ask you to fasten your seat belts and to pull them tight. Jeg har flået med Lufthansa fra Ghana til Frankfurt. Det gik uden nogen som helst episode. Lufthansa er et dejligt selskab. Member of Star Alliance. Og prøv lige at fortælle snæl accident. Der var bare en kvinde, der sad bag mig og min datter på turen op, og hun havde en meget, meget stor og tung kasse i pap med sig ombord, og så placerede hun i sit overhead compartment, ikke over sig selv, og det er der, man skal være opmærksom. Hun placerede det over en af ham, der sad inde ved the center aisle, ja. Og så begyndte der at dryppe vand ud fra ikke kassen. Jo, i første omgang, men man så det faktisk, fordi der dryppede vand ned gennem center aisle og ned i hovedet på manden, og han tilkaldte sig stewardessen, og så skulle hun have den der kasse ned, og så viste sig at indeholde snegle, som ja. Lugtede meget dårligt, fordi jeg havde været døde et stykke tid, og så havde hun tænkt sig at importere disse døde snegle til Frankfurt, og så sagde, these snails are actually quite smelly. You will not be able to import them to Germany. Og det mente hun, og hun sad med den i skødet resten af turen. Our plane has 8 emergency exits located on both sides of the cabin. They are marked with the word exit. Sådan er det hele vejen igennem. Skal det ja. Illuminated path markings in the floor lead you to the emergency exits. Åh, det er smukt. Tak til YouTube. Ja, jo, bare tak til Lufthansa. Skal vi ikke spille et stykke musik? Og så tager vi John op til nyderne. Jo, den er en god idé. Det tror jeg. Hvad er det, vi skal høre, man? Vi skal høre Imogen Heap med en plade, som ikke er kommet i Danmark. Så den har vi købt over i Amerika. Hov, igen, inspiration udefra. Ja. Nummeret hedder Sleep. Jeg er tosset med en. Det kan de så godt sige. Ja, Imogen Heap. Hende, der også lavede Hide and Seek. Ja. Det er sådan, kære lytter, at det er lykket os ved hjælp af en af vores lyttere. Vi har, ja, Danmarks bedste radiolyttere. Det er ikke engang vores program. At finde den ene, vi snakker om det i starten af programmet. Den ene lytter, som har downloadet podcasten Fortælletimen i februar måned. Og vi er i øjeblikket ved, at man kan sige, at hun har skrevet ind, at hun har downloadet den, men har ikke selv hørt den, for hun har downloadet den til sin far. Ja. Vi prøver i øjeblikket at få fat i faderen. Det er jo et godt barn, der går rundt og gør sådan noget, og downloader ting til sine forældre. Det skulle man gøre lidt mere. Ja, man kunne starte med at downloade vores dr.dk/spider. Efter udsendelsen hver dag, når vi har sendt, ja. Så er der en podcast klar inden klokken 18. Og tusind tak, fordi du er blandt de 196.907 personer, som har downloadet vores podcast i februar. Der er et minut til, der er nyheder. Kære John, jeg elsker min kæreste. Problemet er, at jeg har svært ved at give mig hen. Hvilken hjælp skal jeg søge? Jeg har desværre aldrig fået børn. Det vil være en god idé at få nogle børn i aflastning. Kan du se, hvor mit kørekort er? Sidst, men ikke mindst, hvad der er sket med vores elskede kat? Det er altså spørg John fra hjemmet. Ved Nielsen Fisken. Kære fisk, jeg ser ingen børn i aflastning. Der er 2 børn i familien, som du er meget knyttet til. Du skal arbejde med tillid. Det er den, du skal have bygget op. Du kan roligt have tillid til din kæreste. Det er kun dig selv, der skubber ham væk. Dit kørekort skulle gerne være kommet frem nu, da det var i noget tøj. Din kat er løbet hjemmefra og har det godt på en gård. Og når man siger, den der med at have det godt på en gård, den fik vi slået noget af en pind igennem i forrige uge, hvor ileren Ymer jo også angiveligt skulle have det godt på en gård, og det viste sig, at den var kommet hjem igen. Problemet er bare, at vi har aldrig fundet ileren Ymer. Og ilerens ejermand Ymer. Det er noget vi skulle... Jo, men vi fandt jo falkredden, der havde reddet Ymer. Det er faktisk rigtigt, ja. Om et øjeblik er der sport, men først er det på træning med Mie Rasmussen, klokken er 15. Velkommen til De Sorte Spejdere på P3 med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Kære lytter, velkommen til anden time af De Sorte Spejdere direkte på P3, som Jens Arnsen, 50-års fødselaren. Han ligner en, der ikke er en dag over 30. Prøv at høre, han er på alle måder en flot fyr. Og hvis jeg kunne, hvis det kunne lade sig gøre at transplantere stemmer. Eller kroppe. Så vil jeg have Thomas Madvigs krop og Jens Arnsens stemme. Det tror jeg også, jeg ville. Så ville det være 3, der havde det. Ja. Eller ikke Thomas Madvig, han har stadig Thomas Madvig i stemme. Kære lytter, vi er tilbage efter at have haft en lille udlandsrejse, et udlandsintermezzo, en uges tid. Vi er tilbage. Dog skal det selvfølgelig ikke være sådan, at vi overbebyrder os selv. Nej, nej. Så derfor har vi valgt at sende i den her uge. Så holder vi fri mandag, tirsdag, onsdag ind til påske. Ja. Og så er vi tilbage igen efter påske, bare roligt. Ja. Og i denne uge i programmet, der kan du blandt andet møde Amy McDonald, engelsk sangerinde. Sangerinde. På 19 år. En dejlig pige med nogle rigtig dejlige sange, som kommer og spiller live her i programmet fredag. Og det samme gør, altså ikke live, men kommer ind og besøger os på fredag. Taler live. Gør Angora by Night, drengene fra Angora. Simon Kvam. Esben og Rune. Jups. Og så var der en gæst mere, men det havde jeg da glemt. Nej, det kommer ikke flere i denne uge. Nej, fordi I meldte jo op. Ja, det er faktisk rigtigt, ja. I læser-tv hjemmet i denne uge er der to tip, der har vagt min opmærksomhed. Og jeg ved ikke, vil du først have det sjove eller det dejlige tip? Jeg vil godt have det dejlige tip først. Det er tip til små drenge. Tip nummer et. Hvis din dreng tisser ved siden af WC-kummen, så tag en lille bordtennisbold og læg den i kumme og bed ham ramme den, når han skal tisse. Bolden bliver ikke skyllet ud, og du kan bare skifte den ud efter behov. Det er selv det sidste, der irriterer mig en lille smule. Fordi hvornår skal man skifte en bordtennisbold ud? Tip og kan nummer man, to. Og i øvrigt, hvis man laver en bumlum, tip skal man nummer, så også tip sigte. Der skal man så lave bumlum for et andet toilet. Der så bruger man tennisboldtoilettet nede i kælderen. Fuck, skal så skiftes lidt oftere. Ja, tip nummer to. Nødder i kagen. Vi bliver lidt, kan man sige, vi er i parken, nu er vi så hen ved et andet træ. Ved at pense nødderne med olie, inden de kommer i dejen, synker de ikke så let til bunden i kagen. Jeg kommer bare til at tænke på Kenneth K. Hvorfor kan det ikke gå? Jeg ved det. Du kommer til at tænke på Kenneth K. Prøv lige at tænke på Kenneth K, og så hør det her igen. Okay. Ved at pensle nødderne med olie, inden de kommer til dejen, så synker de ikke så let til bunds i kagen. Man kan også varme dem lidt i ovnen. Det samme kan gøres med rosiner. Svær er det ikke. Svær er det virkelig ikke at lave et award-winning radio show. Nej, tak skal du have. Vi skal skrue tiden lidt tilbage. Inden der er dog ikke andet end et kort øjeblik. Det, jeg vil sige faktisk, det er, at hvis du sidder derude lige nu og tænker... Hvad var det? Jeg skal nå noget i dag. Ja, så vent. Så vent til efter klokken 4. Ja. Eller hvis du ikke bryder dig om det, du hører nu, så gør det nu. Ja. Fordi at der er følgende ting, vi skal nå inden klokken er 16. Ja. Vi skal snakke om Grønland. Tale om Grønland, det er lige om få øjeblikke. Skal vi spille vores top 10.000 nummer, som er Scorpions, og det kommer lige om lidt. Så skal vi spille top 10.000, som du lige sagde, ja, og efter, vi skal ringe til. Nej, stop. Det er der, det går galt. Okay. Efter top 10.000, der skal vi nemlig spille tillidsbingo. Hepsen, ja, jo, allerede så det. Tidligt i programmet. Ja, men det er fordi, at Kasper, vores ven, landbrugsmedhjælperen fra Thy, han er tilbage igen efter at have været på landbrugsskole. Så er han tilbage nu i praktik. Og der, hvor han arbejder, han først fri 15:30. Ja. Og der er først mulighed for at ringe til ham efter 15:30. Det gør vi. Og, kære lytter, så er det lykkedes os at finde vedkommende, som har den ene, der har downloadet fedt. Det skal vi også nå. Den podcast, som hedder... Fortæl-teamen. Og vi skal også høre en lille bid af den. Det er det, vi skal nå i programmet. Okay, vi har tre kvarter. Det er godt nås. Men først Grønland. Forbi Grønland. Jeg vil godt skrue tiden en lille smule tilbage. Gør det. For, jeg kan ikke huske, om det var før eller efter jul. Det er også ligegyldigt. Det var lige efter. Der sker, der hverken værd bedre, det at inde på Christiansborg, der skal man til at forhandle omkring de irakiske flygtninge, som sidder i de danske flygtningelejre, blandt andet Sandholmlejren. Om de skal ud og have et arbejde ude for murene, eller om de ikke skal. Ja. Ud for hegnet, om man vil, ikke? Fordi det var temaet ved hele forgrunden, vel? Ja, og det var nemlig det. Og så viser det sig lige pludselig i Folketinget, at der muligvis er et forslag, der vil gå imod regeringen, fordi at Pia Christmas Møller, hun er jo blevet løsgænger. Det skal jeg love for. Og der er måske nogen fra Ny Alliance, der vil stemme for det her forslag også, som går imod regeringen. Og så to grønlandske mandater. Det er jo sådan, at der sidder to grønlændere og to færinge i det danske Folketing. Kalder dem nordatlantiske mandater? Nordatlantiske mandater. Og på det tidspunkt, der får Dansk Folkeparti simpelthen nok. Dansk Folkeparti siger, prøv at høre her, I... Nu stopper I. Små riske is... Eller isknasken er det. Ja, isknaske iskinesere. Nu skal I slappe af. Ja. Og Peter... Tusinddal. Nej. Espersen. Peter Jørgen. Skåb. Himmler. Skåb. Kom, du kan godt, Anders. Peter Skåb. Kom. Det er, fordi vi har stress på Peter, tiden. Nej, jamen nu er det bare det forkerte klip, jeg har fundet. Peter Skåb siger så på et tidspunkt, at han vil ikke true med noget, men det kan da være, at de der forhandlinger omkring undergrunden i Grønland, eller var det bloktilskuddet? Men det her indslag, det bærer ikke præg af den store research. Jamen, det er også lige meget, fordi det sker så hurtigt. Historien er lige kommet ind, nemlig. Ja, præcis. Det er det, der er problemet, ikke? Der er jo sket det, det, der sker, det er, på det tidspunkt, der siger Peter Skov følgende omkring grønlænderne. Det er ikke en trussel. Ja, overhovedet ikke. Det er ikke en trussel, det han siger. Han overvejer det simpelthen. Ligesom følgende. Hvis man ikke har betalt sin løn, eller en gæld, så siger folk kan brække benene. Ja. Det er heller ikke en trussel. Nej. Det er bare en konstatering. Ja, og det, han siger på et daværende tidspunkt, er det her, ikke? Jo. Det er over 3 milliarder kroner, de får. For de beløb kunne man jo opnå mange nyttige ting i Danmark. Vi har mange problemer, som vi gerne vil have ekstra penge til. De kunne for eksempel tages fra Grønland. Så. Det er bloktilskud. Ja. Det er bloktilskud, at Peter Skov mener. 3 de store hvert år. Det er pludselig. Hvis det nu er, at de ikke makker ret. Senere er Peter Skov ude retfærdigvis at sige, det var ikke en trussel. Det var på ingen måde en trussel. Det var bare, at han lejede moren. Men nu ser det ud til at nage vores venner i Dansk Folkeparti. Ja, det er som om, det rykker lidt i triggerfingeren, som man siger. Fordi det, der nu sker, og lurer mig om ikke, det igen. Nej, det er Søren Espersen den her gang, ja. Som er fremme med en betragtning omkring, at Grønlands grænser måske ikke går der, hvor grønlænderne forestiller sig, at Grønlands grænser går. Fortæl. I Politikken i dag kl. 14.33 siger de, at Grønlands grænser bliver draget i tvivl af Dansk Folkeparti, som ikke mener, at Nordøstgrønland nødvendigvis hører til Grønland. Anders, vil du lige indføre vores lytter Nordøstgrønland? Hvad ligger der? Der ligger ikke noget. Thule, som det hedder nu. Søndstrømfjord? Søndstrøm, nej, det ligger sådan. Men Thule ligger Nordøstgrønland, ja. Alt nord for nu. Hvad sker der? Arktisk kulde. Ja, det er arktisk kulde. Partiet åbner dermed et ny front i slaget om Grønlands selvstændighed og mulig olieområde. Det er jo kun den danske Sirius-patrulje, som har hævdet suveræniteten i det ubeboede Nordøstgrønland, fremhæver partiets grønlandsordfører Søren Espersen. En af de eneste partier, der også har en. Der har en grønlandsordfører, ja. Der har aldrig boet mennesker, og det har aldrig været grønlandsk, siger Hans Ritzau. Det er måske lige at stramme selve og inuitter. I klassisk tid har været betragtet som... Som inuitter og ikke som mennesker. Ja, præcis. Ja. Men der er dog i hvert fald en forholdsvis stor konsensus omkring det at sige, ja, de er mennesker. Ja, de er mennesker. Men som bor... I Nordøstgrønland. Ja. Men det kan man også sige. Man kan også sige så meget i Nordøstgrønland, at der ikke er nogen. Altså dem fra Thule, eller Siriuspatronen, bor der i hvert fald, kan man sige. De er så heller ikke mennesker. Godt. Retten til olie i Nordpolen. Ejerskabet til Nordøstgrønland kan få betydning for retten til olie ved Nordpolen. Derfor kan det være interessant for Danmark at bevare retten til Nordøstgrønland, mener partiet. Det danske grønlandske selvstyrekommission holder en høring om emnet den 28. maj. På onsdag ventes de endelige aftale om forslag til fordeling af mulige olieindtægter på Grønland at falde på plads. Det vil altså sige, at Nordøstgrønland, som er altså den, kan man sige, hvis Grønland var en urskive, så er det fra kl. 9 til kl. 12. Mm. Er det ikke? Ja. Nej, det er fra kl. 12 til kl. 3, undskyld. Hvis Fedtmule står... Fedtmule holder den lange arm oppe i toppen, og den lille arm holder han lige hen foran Mikis, den lille rotte. Ja, lige det fucking lille lorterotte, ja. Som ikke kan nære sig, ikke? Hvorfor sidder jeg og hejler nu? Jeg sidder og hejler. Det er Fedtmule, der hejler. Det er Fedtmule. Det er ikke en trussel. Nej. Det er altså der, det er fra kl. 12 til kl. 3, Anders. Modtaget. Det er, så det er jo ikke over ved Thule. Det må vi sige undskyld til Thule. Ja. Men hvis vi så er enige om, at det er... Det er derovre, hvor Kronprins Frederik, hans kongelige højhed, vandrede rundt for et par år siden. Og derfor, som vi stadig dansk. Venter med spænding på dokumentarudsendelsen efter. Ja. Det er dansk. Ja. Det er dansk land, Anders. Ja. Og ikke grønlandsk. Nej, det er det ikke. Ja. Det er rigtigt. Og hvis vi laver et brohoved deroppe, og det er forholdsvis enkelt, fordi vi har materiellet, ja. Siriuspatruljen ligger derovre, så kan vi uden forholdsvis svære slag erobre Nordvestgrønland. Og så ligger vejen mod Nuukåben. Den 28. maj, der sender vi direkte fra den danske Grønlandske Selvstyrekommissions kontor. Det vil ske. I København. Ja. Vi sender vores journalistpraktikant Rebecca Svensson. Hun vil være klædt ud som inuit. Og vil dække begivenhederne, som de bør dækkes. Præcis. Om et øjeblik skal vi spille tillidsbingo. Vi skal lige stoppe det der musik. For det så tror jeg ikke, det var da ikke det, der var top. Det kan vi i hvert fald ikke bede om. Det spiller vi der bagefter. Nej. Men der er også Peter Lovs, der også er fri nu jo. Det er jo vores tekniker. Han har ikke start den, som hedder Scorpions. Ja, så skal vi bare se her. Mine damer og herrer, her er ugens top 10.000 nummer i Det Sorte Spejder. Vi nåede til nummer 9.994. Det er jo Det Sorte Spejders liste over de 10.000 største rock, pop og det er allerede godt. Sange inden for beats, populærgenren. Nummer 9.994. Det er Scorpions. Ja, det er tysk. Husker du tyske Scorpions? Irina Stu. Med Rudolf Schenker, Klaus Meine og Hermann Rarabell. Ah, Rarabell. Yes. Og albumet Love at First Sight. Nå, nummeret her, ikke? Ja. Jeg ved, kan da også lige sige som en lille kuriositet, at bandet jo blev dannet i Hannover i 1969. Her er Scorpions og Rock You Like a Hurricane. Anders, Må jeg fortælle en vidighed? Ja. Og jeg ved godt, at... det er måske... det er bare... Jeg har lige fortalt den i studiet, så det kan godt være, at den ikke er så sjov igen. Nå, men jeg skal nok grine som om det først. Det var vores top 10.000 nummer... 9.994. Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Tekst og musik af Rudolf Schenker, Claus Meine og Hermann Rabel. Det tyske svar på Blikkengadebanden. Jeg synes stadig, det er sjovt. Ja. I øvrigt var Claus Meine ikke så meget med på det nummer. Nej, det er rigtigt. Det var der, han holdt sig lidt tilbage. Jamen, grunden til, at der er ingen ude i vores tekniske rum, som hører med, det er, fordi de er i gang med at lave alt muligt andet spændende. Det vil planlægge programmet til i morgen. Præcis. Som man jo også kan høre i dag. Det er jo stor planlægningsdag i dag. Ja, det er jo sådan, hvad der kommer ud af at planlægge et program i en hel uge. Kære lytter, vi skal i gang. Tilles Bingo er vel nok den hurtigst voksende quiz-sensation i Danmark PT. En leg med tal, en leg med tillid, en leg med mennesker imellem. Og Anders, vil du ikke være sød at læse eller fortælle lytterne, og også mig? Jeg det var jo sådan set allerede i gang med skat. Fortæl. Hvis man har lyst til at deltage, så skal man fremstille en plade i et selvvalgt materiale. Det kan også være en mental plade, man fremstiller ind i hovedet. Med tal mellem 1 og 90, altså mellem disse to ydertal, de selv inklusive, plus tallet 102, som kom med i en jubilæumsrunde for et par måneder siden. Klar 15 af disse tal, placerer dem med spredt hånd på fladen og sætter sig til at vente. Så begynder jeg at læse tal op, eller også har vi folk til. Mm. Og så når man mener, man har først en række, og sidenhen hele pladen fuldt, jamen så ringer man ind på 70 20 20 20. Og hvis vi siger hallo, så siger man Tilles Bingo. Så ja. Har man vundet. Længere den ikke. Ja. Så tager man en lille samtale med os studieværter omkring det, der hint. Ikke noget særligt, ikke noget ondt, ikke noget ulækkert. Og hvis man sidder i et automobil, jamen så kan det også være, der er en quiz den anden vej. Skal vi så ikke bare komme i gang? Jeg trykker på knappen her. Jeg ved faktisk ikke, hvem det er, der læser tal. Spændende er det, men jeg er helt sikker på, at det er de rigtige tal. Og så vil jeg bare sige, at... det kan jeg godt fortælle, hvem der læser tallene op. Jan-Erik Messmann. Jan-Erik Messmann, den gamle handyman fra TV2, ja. Som jo altså i 1986, hvor det her er taget fra på Kanal 2, havde idrætsforeningernes bingo på Kanal 2, som var en lokal fjernsynskanal i det store københavnske område. Han læser tallene op. Søn for Skovlund, kan jeg sige. Værsgo. Ønsker jeg held og lykke og til at spille med i det her spil, for den store præmie, vi kører med lille juleaften. Den vil jeg vise på skærmen. Nu, og så vil jeg gå over og præsentere den bagefter. Værsgo. Denne Nissan Micra er en luksusmodel med sportsudstyr. Specielt designet. Der skal vi sige til vores lytter, at sige, at det der er ikke en reklame. Og to, man kan ikke, jeg gentager, man kan ikke vinde en Nissan Micra i så vores så er vi ikke. Så værsgo. To og idrættens torsdagsbingo. Nissan Micra GL koster 90.000 kroner. Det er løg. Der så meget koster den ikke. I 86, tænk engang, Nissan Micra i 86 koster 90.000. Det er det, en Hyundai Getz koster i dag. Ja. Er det ikke skræmmende? Ja, det er egentlig skræmmende. Og nu tager Hyundai. Dem så vi ikke mange af over i USA. Nej, de er aldrig rigtig slået igennem. Det er ikke rigtig slået helt igennem. Nej. Men der kan ikke engang være en gallon. Tavlig lille bil. Ja, det er men Nissan... vi har vel også sige... Nissan Micra har lejet en gang i Reykjavik, hvor vi ikke kunne komme uden for bygrænsen på grund af sne. Okay. Den er jul for størrelse med små ostemad. Vi kører videre. Det er det ene eksemplar i Danmark. Oj. Det skal vi lige have igen. Undskyld, vi stoppede det. Det kan godt blive langt. Vi skal lige have den fra start. Og så vil jeg gå over og præsentere den bagefter. Værsgo. Denne det er altså et luksus-item. Nissan Micra er en luksusmodel med sportsudstyr. Specielt designet til Kanal 2 og idrættens torsdagsbingo. Nissan Micra GL koster 90.000 kroner. Nu. Der findes kun dette ene eksemplar i Danmark. Todelt bagsæde, bagrudevisker, sidespejle, der kan stilles indefra, rulleseler, også på bagsædet. Komplet instrumentering, inklusiv ur og triptæller, cigarettænder, make-up-spejl, 5 gear, fjernbetjening af bagklap, flystole, store døre. Nissan Micra er blandt de mest driftsikre og benzinøkonomiske i sin klasse. Så spil med i idrættens torsdagsbingo på Kanal 2. Yes, eller spil med i Tilles Bingo. Sjovt er, at det sendt om søndag, når det er torsdagsbingo. Ja, men det var også dig, der sagde, tror jeg. Vi kører. Her er de første numre i Tilles Bingo. 35. 35. Og der er en chef. Nummer 3. Nummer 3. Og man husker at sige Tilles Bingo som det allerførste, når man kommer igennem. Ja, hvis man har lyst til at vinde alt. 56. Hun er på noget. 56. Niogtyve. Tres. Hallo? 60. Tilles Bingo. Hey. Ah, men hvad er det fantastisk. Tillykke. Tillykke. Tak skal I have. Hvem taler vi med? Ja, det er et godt spørgsmål at starte med. Vi taler med Michael. Goddag, Michael. Michael, er det med CH eller K? Vil jeg da godt indledningsvis lige høre. Det kan vi da starte med at sige. Det er med CH. Michael, velkommen til programmet. Tak skal I have. Og tillykke, du har vundet en og muligvis også flere De Sorte Spejder t-shirt, som er en sort t-shirt, som der står Mono på fronten af, og bagpå står der De Sorte Spejder. Og den er bommel. Ja. Michael, må jeg spørge dig noget? Det må du i hvert fald. Hvor ringer du fra? Ja, det er godt spørgsmål. Hvor jeg ringer fra? Jeg ringer fra Roskilde lige nu. Ja. Ups, er du fra Roskilde, eller er du i transit? Jeg er i transit. Ah. Kører du på motorvejen eller landevej? Jeg kører på Københavnsvej og lige stoppet ind til siden, for ligesom at ikke snakke telefon, mens man kører. Skal du bevæge dig ud af A6 senere? Hmm. Om jeg skal undskyld en gang til? Bevæge dig ud af A6. Jeg spørger ikke, om du kører. Jeg kører en Audi A6. Skal du ud af vejen A6? Det skal jeg ikke, nej. Michael, hvis du kunne vælge. Nu kan jeg mærke, der kommer så vil du så helst have den Nissan Micra, Jan Erik Messmann? Som er det eneste eksemplar i Danmark? Ja. Med tydelig bagsæde og... Eller... Og her, høj, rulleseler. Ja, undskyld. Og store døre. Rulleseler, Anders. Eller vil du, Michael, have den helt nye Audi A6... Nej, undskyld mig. Audi. Den helt nye Audi RS6 med 580 hestekræfter. Ja. Hvis de stod siden en anden, hvad for en vil du tage? Det er jo et svært spørgsmål, men jeg tror, jeg går og tager Audi'en. Det kan vi ikke godt forstå. Jeg så, den er anmeldt i flere aviser herinde for de sidste par uger. Og det er det ultimative køretøj. 580 hestekræfter. Det er en stationcar. Oh. Den er lækker. Ja, men har den store dør, Anders? Den har meget store dør. Har den rulleseler bag? Ja. Har den flysæder? Den har det hele. Så bliver der stille. Ja. Har den spejle, der kan stilles indefra? Nej. Der tror jeg måske lige i Audi, skal man stå derude og i stille de spejle. Står der kanal 2 på siden? Nej. Det tror jeg heller ikke. Har Jan Erik Messmann siddet i den? Næppe. Michael, må jeg spørge dig om en anden ting? Det må du også. Hvad laver du til daglig? Jeg er dekoratør. Ja. Butiksdekoratør? Ja. Er det vinduesdekoratør, eller er det inde i selve butikken? Det er begge dele. Det er på film og spil. Jeg vil sige, jeg har en ven, der arbejder i en Volvo-forhandler, og de har sådan et Aarhus Volvo på Jagtvej. Sådan et tavligt lille display, som skifter 4 gange om året efter årstiden. Så enten har han sådan en enkelt plastikgren med nogle visne pinde på, og så et vinterdæk, eller også så der sidder en tavlig påskehøne hen i noget græs, eller også, og så er der et forstik. Det er ikke dernede, vi er, vel, Michael? Det er det ikke, nej. Godt. Hvad er lavet? Sådan en papdisplays, hvor at Commander 4, han så står med sin gevær, og så ind i maven på ham, der står kassetterne så stå. Blandt andet. Ja, det er sådan noget af den stil. Ja. Hvad har du så i vognen lige nu af grej? I vognen lige nu har jeg en kommende titel fra Universal, der hedder Surf's Up, som er sådan noget animationsnoget med nogle pingviner, der surfer. Og så har jeg et fremragende offroad-spil, der hedder MX vs. ATV, som er til alle formater, PlayStation, Xbox, PC, Nintendo Wii osv. derudaf. Ja. Nu skal jeg fortælle en historie, Michael, som er sandfærdig. Kom med. Der var en gang i et større dansk supermarked, skulle man promovere pasta, og det er jo fra Italien. Ja, det er. Så der har man så valgt fra pasta-sælgerens side, eller pasta-dekoratørens side, at sætte en Fiat 500 midt ind i supermarkedet, og så bare proppe det med, jeg ved ikke, hvor mange millioner pastaskruer. Det er en god idé. Og så var der så tilbud, så var der pasta-uge i det her supermarked, ikke? Det synes jeg var en rigtig god idé, fordi det var Italien, og så tog man en Fiat 500. Ved du, der er sket, hvis man havde hældt noget varmt vand ned i 4-500? Det kan du spørge Christina Høj om, fordi hun købte så pastabilen efterfølgende og kørte rundt i den. Men nu har hun jo øvrigt måske den et nærmest smukkeste 4-500. Hun har et sig simpelthen til en plads. Det var det, hun skulle, ja. Michael, har du en kæreste? Det har jeg. Ja. Er det en sød kæreste, som du satser på, eller er det bare en halløj? Det er en sød kæreste, jeg satser på. Er det en han- eller en hundkæreste? Det er en hundkæreste. En hundkæreste. Ja, hvor lang tid har været kærester? Det har vi kun lige en lille måneds tid, faktisk. Oj. Hvad hedder hun? Hun hedder Nina. Nina? Hvor har I mødt Nina og dig hinanden, Mika? Ja, hvad skete der? Det var en lang en, den der. Vi mødte hinanden for et år siden, faktisk. Hopsen. Hvor jeg blev... jeg fik vredet armen om og tvunget ud at skulle spille noget bowling. Og så stod Nina og lavede hinanden at kende. Eller var hun så også? Nej, Nina var bare med. Nå, hun var med. Og bowlede ualmindelig underholdende. Nina er... Nej, du siger... Nina er ikke grønlænder, vel? Nej, det er hun ikke. Fordi sidst jeg var ude at bowle, det var i Big Bowl ude i Valby, hvor der stod en grønlænder, en grønlandsk pige. En pige fra Grønland. En pige fra Grønland. Grønlandsk kvinde. Ja, t-shirt, hvor stod Thule Airbase. Så kan man jo selv lægge i det, hvad man vil. Hun havde været omkring. Men i hvert fald... Var jeg på Big Board i Valby, hvor de havde vildt tema. Det synes jeg er utroligt eksotisk. Så kan du spise dårdyr og bowle for 89 kroner. I er ude at bowle, Michael. Det er et år siden... Og Nina er med, men det er jo så ikke der, I bliver kærester. Nej, fordi der var en tidspunkt, hvor jeg lige kom ud af forhold med en pige, der hed Nina. Spørgsmålet er, om det her egentlig skal i rart. Nej, det er da også rigtigt. Det er da også. Men Michael, Jeg kan ikke mere Nina. Jeg vil kort næse sige, du må ikke kort næse. Det er et år siden. Og nu er I kærester. Ja. Hvorfor skulle der gå 11 måneder? Det er fordi, må jeg svare på den, Michael? Jeg lægger en Anne ind imellem. Bare lige for at få af, så jeg ikke kommer til at kalde og så videre. Alt det der ballade, der er. Så en lille mellemkæreste. Sød en, sød pige, men ikke noget blivende. Og så siger han, så er Nina. Så er vi klar til Nina. Er det svaret, Michael? Altså, hun hed ikke lige Anne. De hed nok, men det så var det. Hvad hed hun? Nej, det synes jeg er synd. Og denne kvinde, som nu skal forblive unævnt, Anders. Vi kan bare konstatere, at hun hed ikke Nina. Skal vi ikke sige på den måde? Oh. Ina, måske. Nå. Men Babette var ikke god nok. Jo, hun var, men det var bare ikke dem, Anders. Det var ikke dem nogle gange. Men hvad sker der så for en væk fra hinanden, ikke? Michael. Ja. Hvad sker der for en måned siden? Ja, hvad sker der for en måned siden? Hvad sker der for 2 måneder siden nærmere? Der begynder vi at snakke sammen igen. Og blive enige om, at vi... Du har vundet en sort spartet t-shirt. Ja, du har, og det har Nina også vundet. Du skal sende os en mail på satansyngel@dr.dk. I emnefeltet, der skriver du Nina og Nina. Og så skriver du navn, adresse og størrelsen på din og Ninas t-shirts. Samlede du noget papir op nu, Michael? Ja, det gør jeg. Nå, det er rigtigt. Ja. Men Michael, du skal tænde dit blinklys. Ja, hvis du vil være så venlig. Vi skal høre. Ja, men det vil jeg gerne. Tusind tak. Skal vi lige se, om vi kan finde ud af, hvor fanden lyden kan komme fra den her bil, ikke? Ja, det er jo det falske blinkrelæ. Jamen, det finder vi lige et øjeblik. Ja. Det er modtaget. Det ved jeg godt, hvad jeg er. Den er lidt sværere, end jeg umiddelbart lige... Prøv at det dunkede, prøv at... Jamen, det er lækkert. Det er lækkert blink. Det er ikke blinklys. Det er en lille fyr, der sidder og slår på et stykke træ. Må jeg gætte først? Ja, tak. Jeg tror, det er en Mitsubishi Avant. Så vil jeg godt sige, at det er en kassebil. Det er noget gule blader i hvert fald. Ja, det er sådan en mellemkassebil. Jeg tror, det er en Opel... ikke Minerva en der, men hvad hedder den nummeret større? Det er Opel... Placebo? Nej. Det er de piller, jeg tager. okay. Det er en Opel, og det er den der, der er nummer større end Minerva en. Nej, desværre. Hvad er det? Det er en folkevogn. Nej, det er en transporter? Nej, ikke helt. Hvad er det så, en Touareg? Og det er den, der med noget mindre end transporter. Ja. Touran, måske? Touran. Ja, Michael, kan du have det godt? Tak, og lige måde. Og hils Nina mange gange. Rigtig, rigtig mange gange. Og held og lykke med det nye spil. Jo, tak. Jo, og tak. Kør forsigtigt. Altid. Ha' det godt, Michael, ikke? Moin. Spiller vi et stykke musik, og spiller vi pladen fuld om lidt, og vi skal altså også nå ringe til Kasper. Ja, her er der Donovan. Donovan? Ja, en god gamle Donovan. Det er en god gamle Donovan. Sådan. Det er kraftede med et dejligt nummer. Det er Colors med Donovan, som jo nu hedder Omar Sharif, eller noget den dur. Det interessante, en af mange interessante ting ved det nummer er jo, at hvis man kører det på iTunes, Anders, så står der faktisk, at det har det, der hedder Explicit Lyrics. Det er måske lige at starte den. Jeg kunne ikke høre nogen sjov flor der. Ja. Men så sådan er det altså blevet. Kære lytter, jeg må sige, at vi har lovet for meget. Ja, vi har. Vi kommer ikke til at spille pladen fuld, fordi... Michaels Nina-historie. Ja. Vi sagde til ham, Michael, lad nu være med at sidde og snakke om din kæreste i radio. Han skulle absolut fortælle. Og 3, 4, 5 kærester var vi jo igennem. Ja. Men så, fordi vi skal lave et andet til, vi skal ringe op. Fortalt opkald. I Thy, ja. Der sidder Kasper Højgaard, vores gode gamle ven. Han er 18 år gammel, han er landbrugsmedhjælper, og er netop kommet tilbage fra landbrugsskolen. For at lave endnu et praktikophold, denne gang på en... En gård. Ja, noget af en stor bedrift. Ja. Vi er ikke helt klar over, hvad de egentlig bedriver på denne bedrift, men det er noget med dyr og brød og sådan noget. Kasper har vi ringet op i et år nu. Hver et par gange om ugen, eller en gang om ugen, det er lidt... Nogle gange har det også været meget, hvor han bliver lidt irriteret, hvor vi ringer så meget. Men vi vil gerne høre, hvordan det går. Hallo. Hallo. Dag. Dag, Kasper. Hej, Kasser. Det er din bedste venner fra København.

Jeg kan sige til de nye lyttere, der har fundet frem, det er Kasper i gang med, han er ved at finde skibervognen frem. Ja, nå, undskyld, officervognen. Nej, det er ikke så sjovt. Det er ikke rigtig sjovt. Det skal der sgu ikke stå på vores t-shirts. Skibervogn skal der stå. Der skal stå skibervogn. Men det vil heller ikke registreret varemærke som sådan. Nej, det er bare napset. Skibervogn, det bliver da kaldt i dagligt tale. Fuldstændig rigtigt. Officer, ja. Det er noget fise fornemt høg, ja. Som de fandt på inden. Hvem er det, der laver det? Det er, jeg tror faktisk, de hedder officer, dem laver. Bromstil er Bornholms AS. Hupsan. Kan du så? Det er Bornholm, der laver det. Det er simpelthen helt Bornholm. Men Kasper, kan jeg få dig til at læse op, hvad der er i sådan en officers rovn? Skibervogn. Ja, ingredienser. Rovn, 55%. Åh, flot. Åh, det er sgu meget flot. Ja, det er kvalitet jo. Ja. Så er der vand, tomatkoncentrat, stivels, hopsolie, salt, stabilisator. Johannesbrød, kærne med det. Det er stivels igen. Det er bare for at få til at stivne. Ja. Fiskeprodukt indeholder ikke gluten. Hey. Man kan stole på skibberovn. Det tror jeg også. Hvad er det, der siger sådan? Det er bryggerskabet. Det er ikke et H2-køkken, det der. Det kan jeg da fortælle. Det kan jeg da høre allerede nu. Men Kasper, okay. Men ja, steger du den, eller tager du den direkte fra dåsen? Tager den direkte fra dåsen. Ja, lækker nok. Kasper, Carina, hvad laver hun mad sådan rigtigt? Eller er hun også på skibberovn? Lad nu lige lillefyrken hoste færdig. Jeg ved, da hun kom hjem fra weekend, der havde hun en pose frikadeller med fra hendes mor. Havde du fingrene i de frikadeller? Nej. Har du fingrene i Carinas frikadeller? Lad nu være. Jamen, det er sgu da. Det er lidt dig, der presser os til, synes jeg. Men så lægger du lige sådan en stinker der, men så er det frikadeller. Har I fælles køkken, skal jeg lige høre? Ja, okay. Ja, har du nogensinde... Altså, hvis du men undskyld, jeg afbryder. Så er det da mærkeligt, Kasper. Jamen, det er da mærkeligt. At du står der og åbner din officers skibberovn, og hun står ved siden af og laver 7 retter med sin vok. Den får på alle tangenter. Og så sidder du over og spiser direkte på dåsen og tværer remoulade ud i dåsen. Det tror jeg ikke engang, der bliver spildt tid på. Det er ikke engang nok. Ingen remoulade. Nej, ingen brød. Ikke ske ned i dåsen, og så bare grave ud. Ja, lækkert nok. Ja. Og så står hun der ved siden af med koriander og rødfrugter og frikadeller. Og årsædens grøntsager. Ja, men det kan da forekomme besynderligt, at du ikke bare en gang imellem siger, Carina, skulle vi ikke spise sammen en dag? Nej. Er Carina meget grim? Nej, hun er jo ganske normal. Er hun dum? Hun er ganske normal. Nej, det er bare mere udsat. Det er rigtigt. Det er bare mærkeligt. Det kan være, at du simpelthen siger, jeg foragter hende. Jamen, Kasper vil godt have det, der hedder et smule rum. Og han skal have til sit papirarbejde. Han skiver over. Når man lige har siddet og ordnet årsregnskaber på sin portefølje. Græske skibsanparter. Og de australiske togvogne. Men bør jeg sige, har du nogensinde kombineret bad og skiverovn? Ikke her, siden jeg flyttede i min nye bolig. Fordi hvis du gør det, så anbefaler jeg karpet, for der kan man faktisk godt kombinere sig udad. Det er svært at gøre i brus. Ja, det bliver lidt. Men på den anden side kommer rovnen hjem. Problemet er bare, hvis skiver rovnen, det er, at den sætter sig så meget i hårene. Har du hår på benene? Kasper, er det for et personligt spørgsmål? Jeg synes, det er lidt. Jeg har lange stykke hår på benene. Dejlig fræk fyr. Kasper, jeg vil godt sige undskyld i øvrigt. Ja, det vil jeg også. På vores vejen. Der er rigtig mange lytter, der har skrevet til rigtig os, mange. At vi var jo så heldige, at vi vandt en Zulu Award. Og der var vi jo meget lange i spyttet i vores takketale. Det var godt, I mindede mig om det, fordi jeg var også lidt uleløver. Hvad vil du sige med det? Udover tillykke, naturligvis. Ja, tillykke, men hvem ellers skulle have ondt, det ved jeg ild. Du melder ild? Nej, han melder ondt. Du melder ondt? Det er sådan noget, ligesom man har spar som trumf, ikke? Nej, men jeg blev da lidt skuffet. Ja. Ja. Men jeg kan godt se, når man står der, så i kampens hede, så... Nej, men vi havde jo begge to sagt til hinanden. Nej, Anders sagde til mig, husk nu og tak Kasper. Jeg sagde til dig, husk nu og tak Kasper. Så står vi deroppe, og så bliver vi så fulde så af os selv. Sådan noget, Det vil vi gerne undskylde. Men Kasper, og det er oprigtigt helt inden for bunden af hjertet. Det vil vi virkelig gerne sige undskyld for. Og vi vil også godt gøre det igen. Og det gør vi ved at lave den her stribe af Skibberovns t-shirt, som er en hyldest til dig. Ja, og så sige tak til dig, Kasper. Og det vil også stå bag på t-shirten. Tak, tak for Zulu-Awarden, og så tak til alle dem, der vi takkede. Og tak til dig, Kasper, for at og det kan op. Ikke være længe. Nej, vi ringer op, og vi må bidrage, eller du gider bidrage til uge vores efter program uge efter uge. Og det kan heller ikke være længe før, at det her Visit Nordjylland ringer til Kasper og siger, Kasper, hvor meget skal du for på en eller anden måde at gøre noget for os, fordi det, du laver for den landsdel, det kan ikke gøres op i penge. Det kan ikke vare længe, før der er Jesper Hus Blomsterpark med gratis det hele. Men vil det ikke også være mærkeligt, at det var Nordjylland egentlig, når det er Thy? Thy er Nordjylland. Er det det? Er det? Jamen altså, det ved jeg, at vi holder hørt under Nordjyllands... Så kan du se. Amt. Ja, men vi er på TV-modtageren, der er det der TV Midt og Vest. Fy for pokker. Så ved man jo helt præcis, hvor man bor. Det er amtsgrænserne og kommunegrænserne, det er lige meget. Region, vi ser på, hvad det er. Men Kasper, tak for det, og det vi vil gerne sige, at det var rigtig tavligt, vi glemte at sige. Også fordi, jeg tror, vi får muligheden for at gøre sådan noget igen. Nej, men vi gør det på t-shirten også. Ja, skib og rovn. Og så tak til Kasper på ryggen. Ja. Kasper, det med K, ikke? Jo, selvfølgelig. Åh, den eneste pjat der. Godt. Hvad skal du lave i aften, Kasper? Det er tirsdag, der er jo. Jo, jo. Jo. Der kommer en banditfotograf her om 5 minutter. Hvorfor? Og skal tage nogle billeder. Af hvem? Af hvem og hvad? Af mig. Af dig? Ja. Hvorfor skal han tage billeder af dig, Kasper? Til, hvad hedder det? Landbrugsavisen. Ups. Landbrugsavisen. Nå, ja, med et interview, og så skulle de have brugt nogle billeder. Hvor skal de tage de billeder hen? Højst sandsynligt her på... Eller ikke i huset, men... Hvor der var skiberovnen oppe at vinde? Det var da godt, der skiberovnen var der. Men Kasper, er det, der hedder Landsbladet? Nej. Eller, jo. Hvad skal artiklen handle om? Det skal handle om Kasper, selvfølgelig. Jamen, de ringede i sidste uge, eller ja. Og så gav jeg dem interview over telefonen. Og det... fornemt. Hvad sagde du? Ja, den samme gamle sang om hvornår og hvorfor og hvordan og ja, hvordan og er det, og så ja, I ved det godt. Ja, ja. Det bliver da, det glæder meget til den artikel. Hvornår er den i? Den er i næste gang. Og hvor tit udkommer Landbrugsbladet? Det er en gang om ugen, så vidt jeg ved. Ja, ja, det skal nok passe. Forud er det skrevet af Peter Gemmelke? Nej. Jeg tror Kasper, han er skannet ud nu. Nej, altså, vi kan snakke lige, han kommer. Kasper, hvis samt det, fotografen siger til dig, og det er bare, jeg snakker erfaring, ja, og siger til dig, prøv at høre, billederne bliver kun brugt i udlandet, dine forældre vil aldrig få noget videre, ansigt er og det er til udlandske magasiner. Ja. Pengene er gode, så siger du bare, kan du komme afsted? Kammerat. Og så får du Carina ned som vidne. Ja, lige nu. Yes. Det er godt. Kasper, vil du ikke have lov til at ønske et stykke musik som et pølse på såret? Det er en god idé. Er noget, du gerne vil høre? Jamen, så skal jeg lige med at tænde min radio, jo. Nej, vi er radio. Vi er radio. Nej, det er misforstået. Det, du skal gøre. Så skal I lade være med at lægge på, fordi så vil jeg godt lige høre det. Jamen, læg på, du. Jamen, hør nu her. Nå, du vil høre det igennem telefonen, Kasper. Ja, det kan jeg da godt forstå. Så går du ned til en radio. Det, du gør nu, det er, at du fortæller mig, hvilken sang, du gerne vil høre. Mens du går ned til radioen, så finder vi nummeret. Jeg vil godt høre... Ja, kom. Gorillaz. Det er et godt valg. Med El Manana. Manana. Ja, den kan vi godt klare. Ved du hvad, min ven? Har du tændt for radioen? Øjeblik for helvede. Nej, nu tænder du for den radio. Den var 3,5 minutter, og vi har 3,5 minutter. Vi har 3,20. Så kører den. Det er igennem nu. Den er startet. Det er modtaget. Kasper, vi høres videre om en uge. Ja, moin. Moin, gamle dreng. Hej. Damn, han er en sød fyr. Ja, det er han. Vi skal klart have fat i Landbrugsbladet, og det kan ikke gå for langsomt. Mine damer og herrer, tusind tak for i dag. Det er også en god musiksmag, altså. Vi vil gerne sige, vi høres ved i morgen. Vores podcast er klar via dr.dk/spejder, inden klokken er 18:00. Frem til P3 Nyheder med Mie Rasmussen her. Gorillaz.